أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحسنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرؤون عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 24. سورة نور سوresi Kur'an-ı Kerim'in 24. suresi olup 64 ayet 1316 kelime 5330 harften ibarettir. Medeni surelerden olup Haşr suresinden sonra nazil olmuştur. Adını Allah'ın nurunu tasvir eden 35. ayetinden almıştır. Bismi adıyla. Kimin adıyla? Allah'ın adıyla. Kimdir o Allah? Er-Rahman, Er-Rahimi, Rahim. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Suretun bir suredir. Enzelnâhu ha. Bizim inzal ettiğimiz, indirdiğimiz ve faradnâhâ ve farz kıldığımız ve enzelnâ indirdik fîhâ onda âyâtin ayetler beyyinâtin açık ayetler leallekum belki umulur tezekkerûne öğüt alırsınız diye. Bizim inzal ettiğimiz ve farz kıldığımız bir suredir. Belki öğüt alırsınız diye onda açık ayetler vardır. Ayetler indirdik. Ezzaniyetu zina eden kadın ve zani zina eden erkekten feclidu vurun kulle her vahidin her birine minhuma onlardan 100 cilde sopa ve la te'ehudukum tutmasın bihima onlara re'feten acıyacağınız fiddini dininde Allah'ı Allah'ın dininde. Eğer kuntum iseniz tu'minune inanıyor billahi Allah'a. Vel yevmi gününe ahiret gününe vel yeşhed şahit olsun azabehuma onlara uygulanan cezaya taifetun bir taifet bir grupta minel mu'minine müminlerden. Zina eden kadın ve zina eden erkekten onlardan her birine 100 sopa vurun. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyor iseniz Allah'ın dininde onlara acıyacağınız tutmasın. Müminlerden bir grupta onlara uygulanan cezaya şahit olsun. Ezzani zina eden erkek La yenkihu evlenemez illa başkasıyla zaniyeten zina eden ev veya müşriketen müşrik olan bir kadından. Ve zaniyetu zina eden kadınla da la ancak yenkihuha evlenir illa zanin ancak zina eden ev veya müşrikun müşrik olan erkek. Ve hurrime haramdır zelike bu ala üzerine el müminine müminlerin üzerine. Zina eden erkek zina eden veya müşrik olan bir kadından başkasıyla evlenmez. Zina eden kadınla da ancak zina eden veya müşrik olan erkek evlenir. Bu müminlerin üzerine haram kılınmıştır. Ümmül Mahzul ve Ümmül Medhun denilen bir kadın vardı. Bu kadın zina ediyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sahabilerinden biri bununla evlenmek istedi. Bunun üzerine Cenab-ı Hak bu ayeti kerimeyi indirdi. وَالَّذ۪ينَ يَرْمُونَ zina isnadında bulunup da zina isnadında bulunup da الْمُحْسَنَاتِ namuslu kadınlara ثُمَّ sonra لَمْ يَأْتُ getirmeyen بِأَرْبَعَةٍ dört شُهَدَاءَ şahit فَجْلِدُوا vurun hüm o kimselere ثَمَانِينَ 80 celdeten sopa وَلَا تَقْبَلُوا kabul etmeyin lehum artık onların şehadeten şahitliğini ebeden hiçbir zaman. Ve ulaike işte hum onlar el fasikune günahkardırlar. Ve namuslu kadınlara zina isnadında bulunup sonra dört şahit getirmeyen kimselere 80 sopa vurun ve onları artık onların şahitliğini hiçbir zaman kabul etmeyin ve işte onlar günahkardırlar. Ancak illa ancak müstesnadır ellezine tabu tevbe edip min ba'di bundan sonra zalike bundan ve aslahu islah olanlar fe inne kuşkusuz ki Allah gafurun bağışlayıcı rahimun merhametlidir. Ancak bundan sonra tevbe edip islah olanlar müstesnadır. Kuşkusuz Allah çok bağışlayıcı merhametlidir. Vellezine yermune zina isnadında bulunup da ezvacehum eşlerine velem yekun lehum olmayanlara gelince şühedâ-u şahitleri illa başka enfusuhum kendilerinden başka feşehâdetu şahitliği ahadihim onların her birinin erbe'u dört defa şehadetin şahitlik etmesidir. Billahi Allah adına yeminle yemin ederek innehu kendisinin limen kimseden limenil limlemine sadikin lemine olduğuna dair sadık yine doğru söyleyenlerdendir. Ve eşlerine zina isnadında bulunup da kendilerinden başka şahitleri olmayanlara gelince onların her birinin şahitliği kendisinin doğru söyleyenlerden olduğuna dair dört defa Allah adına yemin ederek şahitlik etmesidir. Vel hamisetu beşinci defada inne kuşkusuz lanete laneti Allah'ı Allah'ın aleyhi onların üzerine olmasını dilemesidir. En eğer kâne ise minel kâzibin yalan söyleyenlerden ise. Ve beşinci defada eğer yalan söyleyenlerden ise kuşkusuz Allah'ın lanetinin kendi üzerine olmasını dilemesidir. Ve yedre'u kaldırır ve kaldırır anha kendisinde azabı cezayı enteşhede şahitlik etmesi erba'a dört şehadetin defa dört defa billahi Allah'a yemin etmekle innehu kocasının leminel olduğuna dair kâzibin yalan söyleyenlerdendir. Yalan söyleyenlerden ve kadının kocasının yalan söyleyenlerden olduğuna dair dört defa Allah adına yeminle şahitlik etmesi kendisinden cezayı kaldırır. Vel hamisetu beşinci defada enne kuşkusuz gadabe gazabının Allah'ı Allah'ın aleyha kendi üzerine olmasını diler. İn eğer kâne ise mine sâdıkîn doğru söyleyenlerden ise. Beşinci defada eğer doğru söyleyenlerden ise kuşkusuz Allah'ın gazabının kendi üzerine olmasını diler. Velevla eğer olmasaydı ve eğer olmasaydı fadlu bol lütfu Allah'ı Allah'ın aleykum size ve rahmetuhu ve rahmeti ve enne ve inne kuşkusuz ki Allah'a Allah tevvabun tevbeleri kabul eden hakimun hikmet sahibidir. Ve Allah'ın size bol lütfu ve merhameti olmasaydı kuşkusuz Allah tevbeleri kabul eden hikmet sahibidir. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته